Book 2 78 78 78 الصفات 1 شموت توار 1 شموت توار 1 امرأة كبيرة السن אישה זקנה אישה זקנה امرأة سمينة אישה שמנה אישה שמנה امرأة فضولية אישה סקרנית אישה סקרנית سيارة جديدة מכונית חדשה מכונית חדשה سيارة سريعة מכונית מהירה מכונית מהירה سيارة مريحة מכונית נוחה מכונית נוחה ثوب أزرق שמלה כחולה שמלה כחולה ثوب أحمر שמלה אדומה שמלה אדומה ثوب أخضر שמלה ירוקה שמלה ירוקה שנטة يد سوداء תיק שחור תיק שחור שנטة يد بنية תיק חום תיק חום שנטة يد بيضاء תיק לבן תיק לבן ناس لطفاء אנשים נחמדים אנשים נחמדים ناس مهذبون אנשים מנומסים אנשים מנומסים ناس مهمون אנשים מעניינים אנשים מעניינים أطفال محبوبون ילדים טובים ילדים טובים أطفال وقحون ילדים חצופים ילדים חצופים أطفال مؤدبون ילדים מנומסים ילדים מנומסים